ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตท่านพระเถรานุเถระที่เคารพและนับถือทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้เรามาเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นหน้าที่แห่งนี้เมื่อไม่นานมานี้ยังเป็นแผ่นดินที่รกร้างว่างเปล่าโดยจิตศรัทธาของผู้ประสานงานพระเถรานุเถระทำให้เกิดโครงการสร้างอาคารเรียนอนุสรณ์100ปีสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภะมหาเถระถวายมหาจุฬาและด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ใจใหญ่มีเงินนิดเดียวแต่ว่าสร้างอาคารใหญ่โตให้สมชื่ออนุสรณ์100ปีสมเด็จพระพุทธาจารย์นำโดยทีมงานของท่านพระครูปลัดสุกัญญาอรุโนทำให้ความฝันเป็นจริงความฝันนั้นไม่ใช่ฝันเฉพาะพระหนุ่มเนนน้อยที่อยากจะมีที่เรียนเป็นความฝันของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภะมหาเถระซึ่งท่านเป็นคนขอนแก่นอยากจะเห็นมหาจุฬาเจริญเติบโตไปทั่วประเทศและทั่วโลกและแน่นอนว่าท่านต้องฝันว่าที่ขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็จะมีมหาจุฬามาเปิดดำเนินการและเวลาที่เปิดดำเนินการก็ไม่ใช่ว่าทำอย่างซุกซุกซ่อนซ่อนทำอย่างองอาจสง่าผ่าเผยมีอาคารเรียนที่ใหญ่โตแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ใช้เวลานานนับแต่เริ่มตั้งมหาจุฬานับแต่ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2,490 เพราะฉะนั้นในการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันที่ได้ทำให้การศึกษาที่นี่มีความเจริญงอกงามรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์สามารถยืนหยัดเทียมบ่าเทียมไหลอาจจะเป็นผู้นำในระยะต่อไปในการศึกษาของชาติเราก็มาทบทวนมาตั้งข้อสังเกตดูว่านับจากวันนี้ไปที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้รับศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนจากงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารใหญ่โตขนาดนี้จะเดินหน้าต่อไปจะทำอะไรต่อไปในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าและสิ่งที่วิทยาเขตขอนแก่นจะทำต่อไปนั้นอยู่ตรงไหนในบริบทของการศึกษาคณะสงฆ์ของประเทศการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันอยู่ตรงไหนวิทยาเขตขอนแก่นจะเดินหน้าต่อไปในทางไหนเราก็จะมาดูกันตรงนี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องเหลียวหลังแลหน้ามองไปข้างหลังว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างมองไปข้างหน้าเพื่อกำหนดทิศทางเดียวกันกับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเขาไปทางนี้แต่เราออกไปทางนี้หรือไปทางโน้นเดินโด่งหลงไปคนเดียวมันก็จะต้องดูเพื่อนร่วมทางคำว่าเพื่อนร่วมทางก็ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะการศึกษาในคณะสงฆ์บ้านเมืองเขาจัดการศึกษาไปทางไหนฝ่ายคฤหัสถ์เขาไปถึงไหนแล้วเขาเป็นกระต่ายเราเป็นเต่าหรือเปล่าเราจึงและกระต่ายวิ่งไปทางไหนการศึกษาบ้านเมืองเขาวิ่งหน้าไปทางนี้แต่เราวิ่งกลับย้อนหลังถอยหลังเข้าคลองหรือเปล่าการเหลียวหลังแลหน้าเ พื่อที่จะกำหนดเส้นทางเดินของเราเหลียวหลังแลหน้าเพื่อจะรู้ว่าเราอยู่ณตรงไหนเหลียวหลังแลหน้าเพื่อเพื่อนร่วมทางจะได้เกิดความมั่นใจโยมที่อุปถัมภ์ก็จะได้มีความเชื่อมั่นว่ามาสร้างอาคารใหญ่โตอย่างนี้วันข้างหน้าจะมีใครเฝ้าหรือเปล่าเหมือนกับสร้างวัดบางวัดสร้างศาลาใหญ่โตเป็นพื้นที่มากมายพอสิ้นเจ้าอาวาสไปแล้วไปเยี่ยมอีกทีหนึ่งป้ายชื่อโยมคนสร้างยังหาไม่เจอเลยไม่รู้หลุดไปไหนศาลาก็มีแต่สุนัขนอนเฝ้าอย่างนี้คนที่ลงทุนบริจาคก็จะห่อเหี่ยวใจเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าอีก10ปีเนี่ยอาคารใหญ่โตหลังนี้จะเป็นอย่างไรลิฟต์ที่นำเราขึ้นมาจะมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าหรือว่าคนจะขึ้นมาเรียนหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมาพูดกันมาทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราต้องมาดูว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนในกระแสทานประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ของการศึกษาของบ้านเมืองเหมือนกับอย่างนี้นะโยมเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยนั่งรถไปในป่าในป่าในเวลากลางคืนซะด้วยแล้วป่านี้มันก็รกมีแผนที่อยู่ในมือตอนที่เป็นกลางวันก็ไม่น่าเป็นห่วงตอนที่เป็นกลางวันไปทางไหนเราก็ดูแผนที่แล้วเราก็ดูว่าตอนนี้เนี่ยนะเราอยู่จุดไหนในแผนที่เราอยู่ในจุดไหนในป่าเราจะขับไปข้างหน้าจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแผนที่มันก็บอกเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนขับไปขับมาถ้าเกิดไฟมันดับริมทางเขาก็ประหยัดไฟไม่มีไฟฟ้าริมถนนเพราะเวลามืดค่ำแล้วแสงก็ไม่มีพอที่ทำให้เราเนี่ยจะรู้ว่าทางแยกนี้ไปทางไหนป้ายนี้ไปทางไหนหรือยังไม่มีทางแยกไม่มีป้ายพยายามที่จะดูก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดลงไปก็กลัวสิงสาราสัตว์ถามว่าจะขับรถอย่างไรจะไปต่อหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือกลับทางเก่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีน้ำมันสักขนาดไหนน้ำมันแพงจุน้ำมันแค่ไหนถ้ามีน้ำมันเต็มถังขับไปก็ไม่เป็นไรไปไม่หลงกลางป่าแน่ต้องทะลุไปแน่เราก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดไปไม่รอดจอดรอเพื่อนคันหลังดีไหมสภาพการตอนนี้ของคณะสงฆ์เนี่ยมันเหมือนขับรถในป่าในเวลากลางคืนนะเพราะว่าบรรยากาศมันสลืมสลือมันสลัวสลัวไม่รู้ว่าจะไปทางไหนป่าที่ล้อมรอบอยู่ข้างๆเต็มไปหมดในที่สุดป่ารกชัดอย่างนี้รถคันอื่นมันก็นำหน้าเราไปแล้วเรียกว่ารถปฏิรูปการศึกษาฝ่ายรัฐบาลนี้เขาก็ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ2542พระราชบัญญัติฉบับนี้เหมือนกับว่าทำให้รถลาของฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยวิ่งไปก่อนหน้าเราวิ่งไปไกลแล้วด้วยนะเรานี่กำลังขับตามแล้วขับตามมาตอนนี้เนี่ยอยู่ในป่าในความมืดไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะขับต่อไปหรือไม่หรือว่าจอดรอคันข้างหลังแล้วคันข้างหลังเมื่อไรมันจะมาเพราะว่าดูท่าทีแล้วเราจะเป็นรถคันสุดท้ายไอ้คันอื่นนี่มันวิ่งติดเทอร์โบไปไหนต่อไหนแล้วถ้าพูดถึงอาคารสถานที่เขาก็สร้างใหญ่โตนะแต่ว่าเรานี่ก็เพิ่งมาสร้างได้กลางป่าตรงนี้เลยนะแล้วจะไอ้กลางป่าจริงๆด้วยนะมองไปโน่นอ่ะเหมือนกับรถอยู่กลางป่าแล้วมันจะไปทางไหนเนี่ยตรงนี้แหละสมัยใหม่เขาก็บอกว่าอย่างน้อยต้องมีเข็มทิศนะเข็มทิศเวลาอยู่ในป่าเนี่ยมันจะได้ออกจากป่าถูกแล้วเข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทางทิศเหนือประจำเลยเราก็ดูเข็มทิศว่าตอนนี้เราอยู่เหนืออยู่ใต้จะไปทางไหนแต่เข็มทิศมันก็หลอกคนได้ในสมัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วโคลัมบัสผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเนี่ยแกไออาสากษัตริย์ของสเปน บอกว่าจะแล่นเรือจากสเปนไปยังประเทศอินเดียโดยออกจากยุโรปนี่นะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องเดินทางบนแผ่นดินมาโคโปโลนี่เดินทางบนแผ่นดินไปประเทศจีนมาแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นไม่เคยมีใครแล่นเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกไปเพราะเขาคิดว่าถ้าแล่นเรือสมหาจากยุโรปไปในทะเลมากๆเนี่ยโลกสมัยนั้นคนเขาเชื่อว่าโลกแบนโลกแบนเนี่ยแล่นเรือไปแล่นเรือมาก็จะไปตกขอบโลกสมัยก่อนเขาสอนว่าโลกแบนเพราะฉะนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกว่าโลกกลมโลกกลมนี่มาทีหลังคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกให้แบนไม่ได้สร้างโลกให้กลมพวกบาทหลวงพวกนักบวชประชุมกันตอนที่กษัตริย์สเปนเมื่อ400ปีก่อนปรึกษามาว่าตกลงที่โคลัมบัสมาขอเรือเพื่อไปอินเดียแล่นไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยบอกว่าจะไปประเทศอินเดียตกลงว่าจะไปถึงหรือเปล่าเพราะโคลัมบัสบอกว่าโลกกลมทางนักบวชศาสนาคริสต์ว่าอย่างไรในสภาผู้แทนราษฎรว่าอย่างไรสภาก็อภิปรายกันเขาบันทึกเอาไว้บอกว่าไบเบิลบอกว่าคำโลกแบนถ้าขืนโลกกลมนี่เราก็เชื่อไม่ได้สิต้องเผาไบเบิลทิ้งปรากฏว่าโลกกลมแล้วก็ยังไม่มีใครเผาทิ้งจนบัดนี้บอกว่าโลกแบนโคลัมบัสบอกว่าโลกกลมแล้วขอเรือจากกษัตริย์สเปน3ลำแล่นเรือไปในทะเลแกบันทึกทุกวันนะสมัยโน้นเนี่ยเขาเรียกปูมเรือบันทึกวันนี้ถึงไหนวันนี้ถึงไหนแล่นเรือมาได้90วันบันทึกไว้ว่าลูกเรือกบฏเพราะว่าเล่นมาเล่นมานี่มันเห็นแต่ทะเลกับทะเลก็คือฟ้ากับทะเลยังไม่มีเขาว่าจะไปถึงประเทศอินเดียในที่สุดลูกเรือทั้งหลายก็ประชุมกันบอกแล้วว่าแล้วคัมภีร์ท่านบอกว่าโลกแบนนี่ถ้าเราเล่นต่อไปเนี่ยตกโลกเลยนะเหมือนกับไปตกขอบกระดานเนี่ยปุ๊ไปข้างล่างลงนรกเลยนะโยมพบาลรออยู่แล้วทุกคนตกใจหมดขืนไปต่อนี่เขาเรียกว่าทิศทางใช่ไหมเรือเล่นไปก็หลงเหมือนกันน่ะในทะเลนะโยมจะมีเกาะก็ไม่มีป้ายก็ไม่มีบอกทำยังไงอ่ะดูเข็มทิศในที่สุดลูกเรือกระบอกก็บอกว่ายึดอำนาจเลยท่านโคลัมบัสหันหัวเรือกลับยุโรปเดี๋ยวนี้มาทางไหนกลับทางนั้นมิฉะนั้นจับท่านโยนลงทะเลเพราะเราไม่อยากจะตกโลกตายโคลัมบัสเชื่ออยู่คนเดียวนะในบรรดาลูกเรือทั้งหมดเนี่ยโคลัมบัสบ้าอยู่คนเดียวว่าโลกกลมสวนกระแสคนอื่นบอกว่าโลกแบนโคลัมบัสถูกจับยึดตัวให้หันหัวเรือกลับยุโรปถ้าหันหัวเรือกลับก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวไม่หันหัวเรือกลับเขาก็จับโยนลงทะเลเกิดปัญหาใหญ่โคลัมบัสก็เลยต้องยอมเพื่อเอาชีวิตรอดตกลงผมหันหัวเรือกลับสเปนเขาก็หันหัวเรือกลับจริงๆลูกเรือก็พอใจลูกเรือพอใจก็ปล่อยให้เขาเป็นกัปตันเหมือนเดิมกลับยุโรปทุกคนเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเล่นมาอีกไม่นานก็มาพบเกาะแล้วพบชาวเกาะเรียกชาวเกาะเหล่านั้นว่าคนอินเดียหรืออินเดียแดงกลายเป็นว่าอินเดียแดงไปอยู่อเมริกาไม่ใช่คนอินเดียที่ใกล้บ้านเรานะคือโคลัมบัสนึกว่าถึงอินเดียแล้วเจอชาวเกาะก็เลยเรียกว่าคนอินเดียตอนหลังอินเดียมันไม่ใช่แขกฮินดูนี่มันตัวแดงๆก็เลยเรียกว่าอินเดียแดงนี่ก็เป็นที่มาของว่าทำไมอินเดียแดงไปอยู่อเมริกาแล้วคำถามว่าทำไมหันหัวเรือกลับแล้วยังไปเจออเมริกาคำตอบ ที่จริงเรือไม่ได้หันกลับสิ่งที่กลับทิศก็คือเข็มทิศโคลัมบัสแกล้งหมุนเข็มทิศกลับให้ไอ้เข็มที่มันชี้ไปทางทิศเหนือเนี่ยมันชี้ไปทางทิศใต้เพราะฉะนั้นอยู่ในทะเลนี่จะไปรู้ที่ไหนแล้วว่ามันหันไปทางไหนเข็มทิศมันหลอกว่าตอนนี้นี่คุณกำลังกลับยุโรปนะเพราะว่าเอาเข็มทิศที่หันหัวกลับเรือมันก็เลยหันกลับที่จริงไม่ใช่หันกลับท่านเข็มทิศมันกลับแต่ความมุ่งมั่นของโคลัมบัสเนี่ยมุ่งมั่นฟันฝ่าไปในทางนี้แหละตกโลกก็ยอมก็ทำให้ไปค้นพบทวีปอเมริกาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทวีปอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ค้นพบเพราะความดื้อคนบางคนก็ดื้อเหมือนกันทำไมบอกให้สร้างตึก10ล้านจะเอา50ล้านเงินมีแค่นี้เดี๋ยวไปขอกับสำนักงบสำนักงบบอกทำไม่ได้นะท่านนะถ้าท่านทำซอยย่อยทีละหลังละหลังนี่นะมันพอจะได้มาทำหลังใหญ่อย่างนี้นี่มันผิดระเบียบนะเพราะฉะนั้นท่านหาเอาเองก็แล้วกันหาเอาเองเนี่ยท่านเอ๋ยจาก10ล้าน10กว่าล้านเนี่ยหาอีก40ล้านเนี่ยสร้างอาคารหลังนี้อาตมาก็เป็นห่วงว่าจะทำถึงไหนแล้วนะเครียดมากไหมนอนหลับบ้างไหมผู้บริหารนี่ก็พามาดูมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆมาวันนี้ก็ยังไม่หายห่วงแม้อาคารจะใหญ่โตนะโยมแต่ยังเป็นหนี้อยู่นะท่านรองอธิการหนุ่มๆ นี่ตอนนี้ผมอาจจะขาวก็ได้เนี่ยถ้าสงสารท่านก็ช่วยกันผ่อนกันดูแลทอดผ้าป่าอุปถัมภ์สนับสนุนนี่ถ้าไม่ได้ท่านสวระเบียบรัฐนะมาไม่ถึงขั้นนี้หรอกต้องถือว่าทุกคนช่วยกันญาติโยมช่วยกันความดื้อของพระก็มีนี่ของผู้บริหารจะสร้างให้ใหญ่ตอนนี้โคลัมบัสถึงฝั่งแต่ยังส่งหนี้ไม่หมดอาตมาก็มาดูมาเทศมาช่วยมาปาตกถาแต่ก็ชื่นชมถ้าไม่มีคนอย่างโคลัมบัสก็ไม่มีการค้นพบทวีปอเมริกาถ้าไม่มีคนอย่างท่านพระครูปลัดสุกัญญาตึกก็ไม่ใหญ่อย่างนี้ไม่สมเกียรติหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภะมหาเถระและถึงมีคนอย่างนี้ถ้าหากว่าลูกเรือกบฏเหมือนกับลูกเรือของโคลัมบัสก็ไปไม่ถึงไหนลูกเรือที่นี่ไปด้วยกันเฉยเลยนะไปด้วยกันไปไหนด้วยกันสร้างก็สร้างด้วยกันและถ้าหากว่าเจ้าคณะพระสังฆาธิการตั้งแต่เจ้าคณะภาคไม่สนับสนุนเหมือนกับสัตว์สเปนนะเรียกเรือคืนนะป่านนี้ก็มาไม่ถึงไหนหรอกครับพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการช่วยกันสนับสนุนตั้งแต่พระเดชพระคุณท่านจักรณภาคมาทีไรนะจัดทอดพระป่าทีไรท่านก็มาสนับสนุนมาประชุมวันนี้ก็เดินทางมาด้วยกันเดี๋ยวตอนบ่ายท่านก็มาเป็นกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัฒนกรนิมิตท่านเจ้าคณภาคเอาญาติโยมอีกดีเหลือเกินช่วยสนับสนุนทั้งฝ่ายการเมืองท่านสวและคนอื่นๆโลกเสร็จโลกหามากันเนืองแน่นสมกับที่ให้ความเชื่อมั่นจากส่วนกลางเราห่วงใยมากกว่าที่อื่นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นวิทยาเขตแนวหน้าถ้าที่นี่ประสบความสำเร็จสร้างอาคารสำเร็จมันก็หมายถึงว่ากิจการของมหาวิทยาลัยที่เราลงทุนจำนวนมากนี่ไปรอดเพราะว่าวิทยาเขตขอนแก่นเป็นวิทยาเขตใหญ่ที่สุดหนึ่งใน 2-3 วิทยาเขตของมหาจุฬาเรามี10วิทยาเขตเรามี10วิทยาเขตมีวิทยาลัยสงฆ์4แห่ง5แห่งนะตอนนี้เป็น15มีโครงการขยายห้องเรียนอีก12 13แห่งรวมแล้วมีสถาบันสมทบอีก3แห่งรวมแล้วมหาจุฬาเนี่ยมีอยู่27จังหวัด28จังหวัดทั่วประเทศมีสาขาอยู่ในต่างประเทศที่ไต้หวันที่เกาหลีใต้และในหลายๆประเทศกำลังสมัครมาแต่อย่างไรก็ตามในประเทศนี้เราให้ความสำคัญที่ขอนแก่นนี่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเป็น วิทยาเขตแนวหน้าล้มเหลวไม่ได้ต้องประสบความสำเร็จจึงมาดูแลมาเอาใจใส่ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณฝ่ายอะไรต่างๆมาเขี่ยวขันเขี่ยวเข็นกดกวดขันดูแลสร้างอาคารนี้สำเร็จมาโดยการประถมของพระเถรานุเถระหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เอาใจใส่ดูแลจากวัดท่าขอนแก่นหลวงปู่เจ้าอาวาสดูแลมาตั้งแต่ต้นเอาละมาถึงวันนี้เนี่ยจากจุดนี้เราจะไปไหนสมมติว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่านี่มาสร้างในป่าไงเหมือนกับรถเข้าไปในป่าแล้วอยู่ในความมืดถนนก็มีหรอกเข็มทิศก็มีแหละแต่ไม่รู้ว่าพวกกลับเข็มทิศหรือเปล่าจะไปถูกทางหรือเปล่าถามว่าการศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่นนี้ก็ดีการศึกษาของคณะสงฆ์โดยรวมในจังหวัดนี้ก็ดีทั่วประเทศก็ดีจากนี้จะไปทางไหนแล้วโยมเมธรรมบำรุงแล้วจะสูญเปล่าหรือเปล่าจะเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าแล้วถ้าคิดจะให้ลูกหลานมาเรียนนะมาเรียนเป็นฆราวาสได้ไหมเรียนเป็นฆราวาสก็ได้เรียนแล้วจะจบชั้นไหนจะไปรอดหรือเปล่ารัฐบาลรับรองหรือเปล่าตรงนี้แหละตอบตรงนี้เลยว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐบาลรับรองเหมือนจุฬาเหมือนธรรมศาสตร์อธิการบดีมหาจุฬานี่มีสถานะเป็นอธิบดีกรมหนึ่งเหมือนอธิการบดีทั่วไปแต่ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่แปลกจากจุฬาธรรมศาสตร์ตรงไหนมีกฎหมายเหมือนกันทุกอย่างเรียกว่ามหาวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัยมี2ประเภทมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบของรัฐอย่างจุฬาธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างสุรนารีพระจอมเกล้าธนบุรีแม่ฟ้าหลวงวลัยลักษณ์เป็นต้นมหาวิทยาลัยประเภทนี้เป็นมหาวิทยาลัยเดียวอย่างเดียวกับมหาจุฬามีพรบของตัวเองแต่ข้อแตกต่างระหว่างมหาจุฬากับมหาวิทยาลัยอื่นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กฎหมายเขียนบังคับไว้ให้อธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีต้องเป็นพระภิกษุเพราะเหตุที่รัฐบาลกลัวว่าไม่เขียนไว้อย่างนี้แล้วในอนาคตคารวาสมายึดมหาวิทยาลัยแล้วพระก็จะไม่มีที่เรียนโยมเรียนกันหมดต้องให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นพระเอาไว้มิฉะนั้นจะเหมือนในประเทศศรีลังกาในประเทศศรีลังกานี่ใหม่ๆนี่พระตั้งมหาวิทยาลัยนะโยมท่านวันโปล่าลาหุละที่เราอ่านหนังสือของท่านก็เป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาพระก็ไปเรียนกันนานเข้านานเข้าปรากฏว่าพระน้อยลงน้อยลงโยมเรียนมากขึ้นมากขึ้นพอโยมเรียนมากขึ้นนายกสภากลายเป็นโยมอธิการบดีก็กลายเป็นโยมเป็นฆราวาสหมดอ้าวหายไปหนึ่งมหาวิทยาลัยแล้วอ้าวตั้งมหาวิทยาลัยใหม่อีกเมื่อไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเอาอย่างมหาจุฬาเนี่ยตั้งชื่อมหาวิทยาลัยว่าPali and Buddhist University มหาวิทยาลัยบาลีและพุทธศาสนาในศรีลังกาตอนแรกก็บอกว่าให้พระเรียนเป็นใหญ่ให้อธิการบดีเป็นพระแต่กฎหมายไม่ได้เขียนว่าคารวาสเป็นอธิการบดีไม่ได้ทำไปทำมานะนักการเมืองอยากมีฐานเสียงโอ้ในมหาวิทยาลัยปาลีนี่พระเรียนเยอะแล้วพระที่ประเทศนู้นนี่เป็นหัวคะแนนได้นะในประเทศศรีลังกาพระเป็นหัวคะแนนได้ตั้งพรรคสนับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้เพราะฉะนั้นในวัดเดียวกันนะโยมเจ้าอาวาสอยู่พรรครัฐบาลรองเจ้าอาวาสอยู่พรรคฝ่ายค้านฉันข้าวกันพลวงโจมตีกันและกันนี่เป็นเรื่องจริงในวัดเดียวกันอยู่คนละพรรคการเมืองนะพระศรีลังกาไปอย่างนั้นแล้วเมื่ออาตมาจัดประชุมวิสาขะโลกที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมท่านนันทะมาร่วมประชุมด้วยเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแนะนำตัวเองผมเป็นสสครับพระสมัครสสแล้วชนะเลือกตั้งแล้วตอนนี้มีสสในศรีลังกา 5 องค์ 5 องค์ท่านแล้วก็มีที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพระสมัครแข่งประธานาธิบดีไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ออสเตรเลียร้อนวิชากลับมาสมัครแข่งประธานาธิบดีกับท่านท่านจันทริกาเนี่ยประธานาธิบดีผู้หญิงเนี่ยปรากฏว่าแพ้พระแพ้เกือบฉันก็ตอนต่อไปนี่หาเสียงอีกนะพยายามจะกลับมาอีกนะเพราะฉะนั้นพระประเทศไทยองค์ไหนอยากจะเป็นสสนะครับโปรดไปอยู่ศรีลังกาครับอย่ามาเล่นการเมืองเลยครับไปที่นู่นครับไปบวชที่นู่นเลยได้เป็นสสแน่นอนในศรีลังกาที่ว่านี้แหละเมื่อพระเล่นการเมืองอย่างนี้นักการเมืองฝ่ายกระทรวงมหาวิทยาลัยก็บอกว่าเอขืนให้หลวงพี่ไปเป็นอธิการบดีเดี๋ยวก็สมัครสสใช่ไหมเอาลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยนี่เป็นฐานเสียงอย่ากันนั้นเลยทรงคารวาสแข่งเป็นอธิการบดีในที่สุดคารวาสชนะท่านเป็นอธิการบดีอย่าให้พระเรียนมากเลยนะเดี๋ยวก็จะไปตั้งพรรคการเมืองเองเอาคารวาสเข้ามาเรียนทำไปมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในศรีลังกาเป็นมหาวิทยาลัยโยมไปเรียบร้อยแล้วที่รู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหรือ 2-3 ปีก่อนเนี่ยพระลังกาด้อมด้อมด้อมด้อมมาที่มหาจุฬาเอ้พวกท่านนี่ยังเป็นอธิการบดีกันอยู่ได้ตลอดรอดฟังเนาะทำยังไงไม่ถูกยึดเหมือนพวกผมเนี่ยทำท่าจะมาเป็นอธิการบดีมหาจุฬาบ้างแล้วพระลังกาสนใจบอกว่าที่นี่ตำแหน่งยังไม่ว่างนะพระเข้าคิวรอท่านไปหาที่อื่นก็แล้วกันเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ไหมท่านขอสมัครศรีลังกาเนี่ยนะโน่นอยู่ถึงอังกฤษขอสมัครเป็นสาขาของมหาจุฬาไปเปิดที่อังกฤษเพื่อเป็นวิทยาเขตจะได้ไปรองอธิการบดีไปเกทับพวกที่ในศรีลังกาแล้วถามว่าท่านมีลูกศิษย์กี่คนล่ะยังไม่มีเลยโอ้นี่มันจะเอาตำแหน่งไปเปิดห้องแถวนี่ก็เลยยังไม่ให้เสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วอีกจากพระจากศรีลังกามา ไปที่วัดประยูนเลยไปหาอธิการบดีผมชื่อนี้ชื่อนี้ครับเปิดโรงเรียนอยู่ที่วัดพระสังฆราชอาสักคิริยะเป็นวัดพระสังฆราชขอสมัครเป็นสาขาเอาสำนักของท่านเนี่ยสมัครเป็นสาขามหาจุฬาเอ้าทำไมเราท่านก็มีมหาวิทยาลัยปาลีแอนด์บุดดิสต์ยูนิเวอร์ซิตี้ทำไมต้องมาที่นี่บอกไม่ไหวโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วคารวาสปกครองเราแล้วเราอยากจะให้พระเป็นเจ้านายเราก็เลยถามไปที่ทบวงมหาวิทยาลัยกระทรวงมหาวิทยาลัยของศรีลังกาว่าในโลกนี้มีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ไหนบ้างทั่วโลกเขาก็ให้ชื่อมาแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าเราอยากจะสมัครเป็นสาขามหาวิทยาลัยไหนดีที่สุดมหาวิทยาลัยไหนที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาดีที่สุดมีพระเป็นอธิการบดีแล้วดังที่สุดปะโถในโลกนี้มันจะมีกี่มหาวิทยาลัยเราที่พระเป็นอธิการบดีก็ต้องมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาจุฬาที่ดังที่สุดเพราะจัดประชุมโลกบ่อยถ้าอย่างนั้นไปสมัครเลยชาวพุทธทั่วโลกรู้จักมหาจุฬาจากศรีลังกาท่านก็บินมาเลยมาถามว่าขอสมัครเป็นสาขามหาจุฬาได้ไหมทางเราก็เล่นตัวบอกท่านก็มีมหาวิทยาลัยของท่านมีปาลีทำไมไม่สมัครท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าโดนยึดคารวาสยึดไปเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าทำแบบสอบถามไปที่ไม่ใช่สอบถามไปที่กระทรวงมหาวิทยาลัยหรือทบวงมหาวิทยาลัยของศรีลังกาแล้วปรากฏมหาจุฬานี่เวลโนนดังที่สุดรู้อาจจะประจบเราก็ได้เนาะเดี๋ยวไปสมัครที่อื่นก็จะพูดแบบเดียวกันแต่ก็เราก็เลยเล่นตัวนิดหน่อยก็ส่งทีมเราไปดูเพื่อที่ก่อนที่จะรับเข้ามาอย่างไรก็ตามจากที่พูดมาเนี่ยเห็นไหมว่าขนาดมีมหาวิทยาลัยในศรีลังกาแล้วดำเนินนโยบายผิดพลาดในป่าโดนยึดไปเลยทิศทางมหาจุฬานี่นะถึงจะมีกฎหมายบอกว่าอธิการบดีต้องเป็นพระกฎหมายเปลี่ยนได้ใครออกกฎหมายท่านส.ส.ชาวบ้านถ้าหากว่าเราไม่กำหนดไม่ทำหน้าที่ของพระอย่างดีไปเล่นการเมืองมากนะในที่สุดวันหนึ่งนะคำว่าไปเล่นการเมืองมากคิดจะไปเป็นสสนะไปสมัครสวไปเป็นเองเนี่ยพระเลยนะวันหนึ่งก็อาจจะแบบศรีลังกาก็ได้เพราะฉะนั้นพระประเทศไทยเนี่ย วางตัวถูกต้องแล้วนะเราเป็นอาจารย์ให้กับนักการเมืองส่งเสริมให้การเมืองมีศีลธรรมอย่างนี้ถูกต้องทั่วโลกจึงมาสมัครเป็นสาขามหาจุฬาทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าเมื่อเราอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทางไหนต่อไปเบื้องหน้านี่จะขับเคลื่อนไปทางไหนเราก็มาดูเข็มรถสมัยนี้เนี่ยอาตมาไปญี่ปุ่นนะโยมรถญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ทุกคันเนี่ยมันไม่ใช่มีหน้าปัดเดียวนะหน้าปัดแรกนี่เป็นหน้าปัดบอกแต่ปัจจุบันเนี่ยความเร็วเท่าไรกี่กิโลเมตรอะไรต่างๆความเร็วเนี่ยนะแต่มันจะมีอีกหน้าปัดหนึ่งเป็นแผนที่แผนที่เนี่ยกดปั๊บเลยนะแผนที่ขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์เล็กๆ เหมือนจอทีวีเสร็จแล้วสมมติว่าอยู่กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะไปสนามบินสุวรรณภูมิจุดที่ใกล้ที่สุดไปทางไหนกดแผนที่ขึ้นที่จอหน้าปัดแล้วให้ลากเส้นเลยในจอคอมพิวเตอร์เขาก็ลากเส้นตามถนนเลยจากจุดนี้ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาเขาขับรถเขาทำยังไงเขาก็ขับไปเลยไปตามแผนที่ในถนนเนี่ยนะรถมันก็วิ่งไปเวลารถถึงตรงไหนเนี่ยนะมันจะมีลูกศรเล็กๆขึ้นวาบวาบวาบวาบบนแผนที่ที่ขีดเส้นไว้บอกตำแหน่งว่าตอนนี้รถกำลังอยู่ตรงนี้เวลาในแผนที่เขาขีดเส้นให้เลี้ยวซ้ายลูกศรที่เราอยู่ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะบอกให้เลี้ยวซ้ายแวบแวบแวบถ้าเกิดเราไม่เลี้ยวซ้ายมันก็จะร้องดังๆว่าเราหลงก็ขับเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวซ้ายสรุปแล้วไม่ต้องจำแผนไม่ต้องจำที่ไม่ต้องจำแผนที่เลยคนสามารถในญี่ปุ่นเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยขับรถไปได้เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถสมัยใหม่ทั่วโลกสบายมากๆโยมจะหลงที่ไหนยังไงถ้ามันมีแผนที่มีอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวเลยแต่ประเทศไทยทำไมไม่มีคำตอบนะที่ประเทศไทยไม่มีเนี่ยเพราะแผนที่เรายังไม่ละเอียดแผนที่ในกรุงเทพเนี่ยมันยังไม่ละเอียดทุกตอกทุกซอกทุกซอยเพราะฉะนั้นยังใช้ไม่ได้แต่ระบบรถเนี่ยมันดีถามว่าทำไมมันทำได้ทำไมรถมันอยู่ที่ไหนทำไมเราจึงรู้ไม่แปลกโยมอ่านข่าวโจรที่บราซิลไหมโจรบราซิลมันปล้นทั้งทีเนี่ยนะมันไม่ถือปืนแบบโจรเมืองไทยนะดุยเข้าไปเอาปืนจี้นี่คือการปล้นมันไม่ถือมีดเข้าไปในโรงเรียนไปเท่าไรแทงดื้อๆเลยโจรมันดำดินนะโจรบราซิลเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันดำดินลงไปลึก4เมตรดำลงไปอีก80เมตรเกือบเท่าสนามฟุตบอลแล้วก็โผล่ขึ้นมาใต้ธนาคารชาติของบราซิลขนเงินตามท่อใต้ดินเนี่ยหนัก 3,500 กิโลกรัมแบงค์นะเงินเนี่ยหนัก 3,500 กิโลกรัม3ตันครึ่งคิดเป็นเงินไทยได้ 2,700 ล้านบาทปล้นแต่ละทีมันปล้นเป็นพันล้านโจรบราซิลแล้วทำไมจับไม่ได้ก็เพราะว่ามันดำดินมันดำดินได้ยังไงล่ะเพราะมันมีระบบเหมือนแผนที่รถเนี่ยโยมเวลามันจะปล้นเนี่ยมันไปดูธนาคารก่อนโอ้ธนาคารอยู่อย่างนี้กำแพงอยู่ตรงนี้บ้านข้างๆธนาคารเนี่ยมันไปเช่าเขาว่ามีประมาณ 10-20 คนโจรเนี่ยนะ 10-20 คนเช่าบ้านเสร็จขึ้นป้ายเปิดบริษัทรับจ้างทำสวนรับจ้างทำสวนก็ต้องมีเครื่องมือขุดดินขนเข้าบ้านแล้วก็มีการขนดินออกเพื่อเอาไปทำสวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็นึกว่าโอ้บริษัททำสวนมันก็ขนดินเข้าขนดินออกสิแต่ไม่เคยสังเกตว่าดินออกมากกว่าดินเข้าที่ไหนได้มันไม่ได้ไปทำสวนที่ไหนหรอกมันขุดดินที่นั่นแหละขุดดินที่บ้านลึกลงไป4เมตรเป็นช่องสี่เหลี่ยมพอให้คนลอดได้คลานเข้าไปได้พอลึกไป4เมตรเสร็จมันขุดต่อเป็นอุโมงค์ไปอีก80เมตรแล้วก็ขึ้นมาตรงเงินพอดีแล้วถ้าขึ้นตรงอื่นนะไปทุบป๊อกป๊อกป๊อกที่อื่นเนี่ยนะ ป็นแผลมันจะเกิดเซ็นเซอร์แล้วก็เกิดสั่นสะเทือนคนจับได้แต่ว่าบังเอิญที่ใต้เงินเนี่ยนะไม่มีเซ็นเซอร์มันก็จุดขุดแม่นแล้วเกินขึ้นตรงเป้งถามว่ามันไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปสักเซนเดียวเนี่ยมันขุดตรงเพราะอะไรใช้ระบบเดียวกันกับแผนที่รถยนต์ทำไมรถจึงรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ตรงไหนก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในญี่ปุ่นในอเมริกามันมีระบบใหม่เรียกว่า GPS ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Global Positioning System ระบุตำแหน่งในโลกอยู่ที่ไหนเขารู้หมดใครเป็นคนทำอ่ะสหรัฐเป็นคนทำสหรัฐส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเก็บข้อมูลทุกอย่างในโลกแม้แต่ตำแหน่งที่มหาจุฬาอยู่ตรงนี้มีกล้องถ้าอยากจะดูนะส่องเลยเห็นตัวเจ้าคณะจังหวัดออกไปนี่กำลังทำอะไรที่ไหนนะถ้าสหรัฐอยากจะรู้นะส่องมาเลยเห็นหมดเลยมีดาวเทียมกี่ดวงครับท่านทราบไหมทำการนี้24ชั่วโมงเนี่ย24ดวงดาวเทียมสหรัฐ24ดวงนี่นะเก็บข้อมูลหมดเลยมิฉะนั้นมันจะรู้เหรอครับที่อิรักเนี่ยพระเดชพระคุณซัดดัมฮุเซนเพิ่งเข้าไปที่อาคารนี้กำลังประชุมอยู่ที่นี่มาแล้วจรวดครับเครื่องบินสหรัฐเนี่ยนะมันบินอยู่ตลอดเวลาพอรู้ว่าโอ้แย่งกันฟังกันขนาดนี้เลยโอ้ยังกับคอนเสิร์ตที่ไหนได้ทวงเงินกันปรากฏว่าเครื่องบินมันก็วิ่งวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอถ่ายภาพว่าซัดดัมเข้าไปตึกนี้นะเครื่องบินมาแล้ว F-16 ครับมาทันทีเลยยิงตูมไปตึกยุบไปหมดเลยแต่ซัดดัมรอดตอนนั้นนะเราอาจจะตามข่าวถามว่าทำไมเขารู้ตำแหน่งล่ะเพราะเขาสืบได้หมดใครอยู่ที่ไหนในโลกถ่ายภาพแล้วก็บอกตำแหน่งเขาเรียก GPS โจรมันขุดใต้ดินไปเนี่ยนะมันมี GPS แล้วมันขึ้นตรงเป้งเลยตอนหนีไปนี่มันยังทิ้ง GPS ไว้ให้เจ็บใจอีกน่าจะเก็บหลุมนี้ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทำให้มันขุดตรงเหลือเกินพรนรกดีเหลือเกินเสร็จแล้วท่านทั้งหลายเรื่องนี้สอนอะไรแก่เราเรื่องการศึกษาสงฆ์ถ้าเราอยู่ในป่ารถจะออกนอกป่าได้ไงสมัยนี้ไม่ใช้เข็มทิศท่านใช้อะไร GPSGPS มันบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนในถนนในป่าจะไปข้างหน้าไปข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถามว่าจากจุดที่เราอยู่นี้วิทยาเขตขอนแก่นมี GPS หรือยังรู้หรือยังครับว่าที่ท่านมาเรียนอยู่เนี่ยเทียบกับชาวบ้านแล้วเนี่ยท่านล้ำหน้าเขาหรือล้าหลังเขาหลักสูตรที่เราเรียนนี่ใช้ได้ไหมภาษาบาลีเก่งไหมถ้าเทียบกับปริยัติธรรมภาษาบาลีไม่เก่งภาษาอังกฤษพูดเป็นไฟแลบไหมถ้าภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาบาลีไม่ได้แล้วท่านจะเอาดีภาษาอะไรเราก็จะได้ประเมินถูกใช่ไหมเก่งหรือไม่เก่งตรงไหนขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่นจะพัฒนาต่อไปเทียบกับวิทยาเขตอื่นของมหาจุฬาดูสิเรามีจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนรอบๆเรานี่ครูบาอาจารย์พิเศษตามราชภัฏก็ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ดีเนี่ยที่ศรัทธาเราเนี่ยเก่งด้านไหนเราจะสร้างวิทยาเขตก่อนจะสร้างวิทยาเขตใหญ่ขนาดนี้อาคารขนาดนี้เศรษฐีอยู่ที่ไหนเงินที่จะมาสนับสนุนมาจากทางใดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านอารมณ์ดีหรือยังเราก็ต้องดู GPSใช่ไหมวันนี้บอกว่าอารมณ์ดีแล้วเนี่ยวัดสร้างพัฒนาเสร็จแล้วโบสถ์สูงที่สุดในโลกเสร็จแล้วอ้าวเดินหน้าได้อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นท่านก็จะมีอารมณ์สนับสนุน GPS บอกเราปรากฏว่าอันนี้เขาเรียกว่าดูระดับท้องถิ่นวันนี้เวลามีน้อยขอดูระดับประเทศหรือดูระดับโลก GPS จะมาบอกให้ท่านดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนปรากฏว่าการศึกษาของคณะสงฆ์นี่นะระบบใหญ่ๆจะมี2ระบบ1ระบบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแผนกธรรมแผนกสามัญศึกษาแผนกธรรม2ระบบบาลีกับนักธรรม2ระบบสายสามัญระบบปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอันนี้เรียกว่าปริยัติธรรมมี2ระบบนะบาลีนักธรรม1สามัญศึกษา1และอีกระบบที่3ก็ว่าได้ก็คือมหาจุฬามหามกุฏมหาวิทยาลัยสงฆ์ถามว่าเราอยู่ตรงไหนในการศึกษาของประเทศไทยในการศึกษาของโลกวิธีวัดดูตรงนี้ท่าน2540เป็นต้นมา10ปีที่ผ่านมา240จนถึง2550จะถึงอยู่แล้วเนี่ยหรือ2549 40ถึง49มองย้อนหลังไป10ปีเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเนนน้อยไม่ค่อยมาบวชสามเณรมาบวชน้อยมากแจกก็แล้วแถมก็แล้วนะทั้งแจกทุนทั้งให้ทุนทั้งอะไรต่างๆซื้อตัวก็แล้วยังกับทีมฟุตบอลแย่งกันก็มียังจะหาเนนยากในที่สุดต้องไปอิมพอร์ตมาจากโน่น12ปันนาเชียงรุ่งเชียงตุงอะไรต่างๆพูดไทยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังหายากเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นก่อนนี้เป็นเสือนอนกินยังไงก็มีคนเรียนนะหลวงพ่อทั้งหลายเปิดขึ้นมานี่มีคนเรียนเป็นเสือนอนกินแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับ10ปีที่ผ่านมานี่GPS บอกเราว่าอะไร 1. สามเณรไม่ค่อยมาบวช 2. เด็กไอ้หนุ่มที่จะมาบวชเอาพรรษาก็ไม่ค่อยมีลางานแป๊บเดียวนะ7วัน15วันสึกแล้วคนมาบวชมาเรียนน้อยลงในภาคอีสานแต่ก่อนนี่เป็นดินแดนส่งสามเณรไปเรียนในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ภาคนี้เล่นตัวเรียนที่ขอนแก่นก็ได้ดักอยู่ที่นี่เลยขัดผลประโยชน์ในกรุงเทพมานี่สร้างใหญ่โตดิเอาไซดักอยู่แถวนี้เนี่ยเนนจะขอนแก่นไม่ไปกรุงเทพนะผมมาพยายามหาก็ไม่ได้เนี่ยวัดผมอยู่ที่ในภาคผมเนี่ยวัดพนัญเชิงเนี่ยต้องการเนนจากภาคอีสานเดี๋ยวนี้ดักอยู่แถวนี้หมดแล้วไม่ส่งไปเพราะแถวนี้ก็หาทำยายากเหมือนกันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอบว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่2540สำเร็จเอา2542 2542เกิดอะไรขึ้นออกพระราช2540ก่อน2540รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขียนไว้หนึ่งมาตราครับในมาตรานั้นเขียนไว้อย่างไรรัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอันนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะท่านนะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวกำหนดทำให้ปฏิรูปการศึกษาเพราะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตราที่ว่านี้เนี่ยพ.ร.บ.การศึกษาออกมาไม่ได้2540รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบอกว่าต้องจัดการศึกษารัฐบาลต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงแปลว่าอย่างไรทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของประเทศต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าที่กรุงเทพและไม่คิดค่าใช้จ่ายฟรีกี่ปี12ปีโยมตั้งแต่ป.1ถึงป.6 6ปีม.1ถึงม.6 6ปี12ปีรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะรัฐบาลต้องให้เด็กเรียนฟรี12ปีป.1ถึงม.6 อันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญอ้าว แล้วจัดการศึกษาอย่างไรล่ะ2542ออกกฎหมายลูกมาเรียกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรอบ100ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก่อนหน้านั้นไม่เคยมีออกเลยมีแต่แผนการศึกษาของชาติไม่เคยออกเป็นพ.ร.บ.ครั้งนี้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ขยายความรัฐธรรมนูญคำว่า12ปีหมายถึงอะไรอ้าวเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็นช่วงชั้นป.1 ถึงป.3 ป.4 ถึงป.6 ม.1 ถึงม.3 ม.1 ม.4 ถึงม.6 แล้วเรียนฟรีตั้งแต่ชั้นไหนโดยหลักการทุกทั้งหมดแต่เขาบอกว่าไปห่วงอนุบาล3ปีทุ่มอนุบาลด้วยเด็กก่อนเกณฑ์แล้วทุ่มไปให้การศึกษาฟรีจนถึงม.3 เรียกว่าการศึกษาภาคบังคับออกพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเรียน9ปีตั้งแต่ป.1 ถึงม.3นี่แหละเป็นเหตุให้สามเณรหายไปตัวเล็กๆสมัยก่อนจบ10จบป.6 อายุเท่าไหร่11ขวบ12ขวบเข้ามาบวชแล้ว12 13 14 15จบม.3 สมัยนี้การศึกษาต้องมีทั่วทั้งหมดขยายโอกาสทางการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเด็กเรียนต่อถึงม.6 ไม่เรียนต่อตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยถ้าไม่เรียนต่อผิดกฎหมายการศึกษาภาคบังคับรัฐบาลให้เรียนฟรีด้วยจนถึงม.3 เลยนะโยมเรียนฟรีเลยนี่กฎหมายบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงปีที่แล้วเนี่ยปีเมื่อ2545-46ไปอาตมาไปที่เชียงใหม่ทั้งอำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่มีสามเณรบวชเลยมีรูปหรือสองรูปจบป.6 นี่นะไม่บวชเลยถามว่าทำไมไม่บวชทำไมต้องเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีโรงเรียนพวกเซนทั้งหลายเยอะบาทหลวงไปเปิดเยอะมากพอไปเปิดแล้วเขาปล่อยข่าวลือนะอย่าไปบวชเนนนะพวกโรงเรียนเซนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปบวชเนนนะโดนจับติดคุกนะพ่อแม่เนี่ยผิดกฎหมายภาคบังคับพอปล่อยข่าวลือเท่านั้นแหละเนนภาคเหนือไม่บวชอ้าวแต่ภาคกลางยังมีบวชไปจากภาคอีสานไปจากไหนไปบวชอยู่บวชไปสักพักหนึ่งครูไปตามพ่อแม่ไปตามบอกว่าถ้าหากว่าลูกไม่มาเรียนนะผิดกฎหมายติดคุกนะที่จริงไม่ถึงกับติดคุกหรอกเขาปรับแต่ถ้าไม่มีค่าปรับค่อยติดคุกเออมันก็ติดเหมือนกันเลยนะมันไม่มีสตังค์ก็เลยอ่ะไปตามลูกมาเรียนสมณเณรศึกตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยมีบวชนี่ก็คือแล้วเสร็จแล้วพอเนนไม่บวชใครจะเรียนจบม.3ประโยค3จบประโยค5ใครจะเรียนสายสามัญแล้วใครจะมาเข้าเรียนวิทยาเขตขอนแก่นในสุดคฤหัสถ์เรียนหมดต่อไปที่การบดีก็ต้องเป็นรองที่การบดีก็เป็นคฤหัสถ์ยกเว้นจะจับพวกแถวนั่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ในบวชอย่างเก่าเนอะเพื่อรักษามหาวิทยาลัยต่อไปนี่นะใครมาเป็นบวชให้หมดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตั้งกฎใหม่แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่อไปนี่คารวะก็ต้องเข้ามาเรียนแล้วมหาจุฬานี่กฎหมายเขียนไว้เลยนะโยมให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกวิชาชั้นสูงสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์คารวะเรียนได้เรียนเดี๋ยวนี้มหาจุฬาที่มหาจุฬาเนี่ยเปิดปริญญาตรีให้คารวะเรียนมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเปิดปริญญาโทให้คารวะเรียนเปิดปริญญาเอกให้คฤหัสถ์เรียนแต่มีอย่างละ1ห้องเรียนเพราะเราไม่ให้เรียนปนกับพระเนื่องจากไม่มีห้องเรียนบัดนี้ที่นี่เนี่ยห้องเรียนเยอะพระเรียนถ้าพระเรียนเต็มนะโยมก็ให้พระท่านเรียนไปแต่ถ้าพอมีที่เหลือค่อยให้คฤหัสถ์เรียนยกเว้นโยมบอกว่าพระเรียนเต็มตึกนี้แล้วโยมก็ร่วมกันบริจาคนะโยมนะเรียนอะไรทอดพระป่ากันมาสร้างตึกอีกหลังนึงนะเนี่ยที่ว่างเยอะเลยเนี่ยเอาให้ใหญ่พอๆกันนี่เลยให้ลูกโยมเรียนเด็กผู้หญิงก็เรียนได้เพราะฉะนั้นทอดพระป่าให้นี่หมดเร็วๆเขาจะได้สร้างตึกที่สองให้ลูกชายลูกสาวโยมเรียนดีไหม นั่นคือทศวรรษหน้าโอ้พูดแต่ว่าตอนนี้ใช้หนี้ก่อนนะอ้าวย้อนกลับมาจุดที่ว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่ปัจจุบันนะ GPS นะบอกตำแหน่งในปัจจุบันทศวรรษหน้าไปยังไงทางคณะสงฆ์รู้ล่วงหน้าแล้วอาตมาไปบอกแล้วมหาเถรสมาคมระวังนะจะไม่มีเนนบวชนะเพราะพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับเป็นเหตุต้องออกกฎกระทรวงมาเป็นกฎหมายลูกของกฎพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ242ต้องออกกฎกระทรวงมาให้นักทำเอกนักทำตรีทำโทเป็นเอกจบป.6นี่นะมาเรียนนักทำตรีนักทำโททำเอกให้นักทำเอกเป็นม.3แล้วให้ประโยค3 1 2 3เนี่ยประโยค3เป็นม.6ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเลยลูกโยมมาบวชปุ๊บใครจะไปเอาศึกไปเรียนต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรียนนักคำตรีก็เป็นการศึกษาภาคบังคับไปเสนอมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมเห็นดีเห็นชอบตั้งกรรมการยกร่างกฎกระทรวงอาตมาเป็นกรรมการอยู่ด้วยตั้งมาตั้งแต่244กรรมการนี้ก็ทำงานกันมาเรื่อยๆๆๆนะฝ่ายรัฐบาลก็ตีตกบ้างกันบ้างจนเหลือสุดท้ายเนี่ย2547ปลายปีที่แล้วผ่านครม.ก่อนจะเข้าครม.อาตมาไปชี้แจงนะในที่ประชุมครม.ว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาตีตกถอยมาตั้งหลักกลับเข้าไปใหม่ผ่านเข้าครม.ที่เขาตีเพราะเขาบอกว่าเป็นไปนักทำเอกเป็นม.3นี่อ่านภาษาอังกฤษออกหรือเปล่าไม่ออกบวกเลขเป็นไหมก็สำใดสำหนึ่งโอ้ยแล้วมันจะไปเป็นม.3ได้อย่างไรท่านขอเรียนเพิ่มสักบางวิชาได้ไหมอย่างน้อยจะเป็นนักทำเอกจะเป็นม.3นะให้พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มหน่อยได้ไหมบวกเลขหน่อยได้ไหมอย่างน้อยให้พูดภาษาอังกฤษได้สัก4คำเพราะว่าเด็กมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษไปนะจบม.6แล้วเรียนภาษาอังกฤษต่อในปริญญาตรีจบปริญญาตรีเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้4คำ yes no okay ไอ้ฮึนี่คือฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรเพราะฉะนั้นอย่างน้อยจบนักทำเอกให้ได้ yes no okay ฮึเขาก็ต่อรองผมไปชี้แจงนะบอกกับพระผมไปชี้แจงในที่ประชุมอนุเขาเรียกกันรองเนี่ยในครม.น้อยอ่ะตกลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มก็ได้คณิตศาสตร์เพิ่มก็ได้แล้วแต่มหาเถรสมาคมจะอนุญาตว่าเอาวิชาไหนบ้างเรียนเพิ่มบ้างสิไม่งั้นเรียนแต่กระทู้ธรรมะพุทธวินัยเป็นม.6ไอเป็นม.3แล้วไม่รู้ภาษาอังกฤษเกิดเด็กจากจะศึกไปเข้าม.4ม.5ม.6มันต่อกันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มหน่อยไหมอังกฤษเพิ่มอย่างอื่นไปเรียนเอาเองแล้วแต่มหาเถรสมาคมท่านจะว่าอย่างไรอาตมาก็ตกลงอย่างนี้กับที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีรองนายกจาตุรนตอนนั้นเป็นประธานเสร็จแล้วมหาก็มาชี้แจงกับมหาเถรสมาคมคนเดียวนะมหาเถรสมาคมซักฟอกพระเทพโสภณอยู่ชั่วโมงครึ่งไม่เคยมีที่นักทำเอกต้องไปเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เพิ่มเอาครูที่ไหนโอ้จบมหาจุฬาว่างงานเยอะแยะไปพอจะบวกเลขเป็นบ้างอยู่ภาษาอังกฤษก็ได้4คำแล้วใช่ไหมหลวงพ่อภาษาคาธิการเนี่ยนะสอนได้มีปัญหาเย่โนโอเคฮือนี่รับประกันคุณภาพนะบาลีก็ได้แล้วสิโยอังโยนาหิสนังอ้าวได้แล้วสอนได้ครับก็ไปรับประกันท่านแล้วก็บอกว่าจะเรียนอะไรมากแค่ไหนนี่รัฐบาลเขาไม่เกี่ยงแล้วแต่มหาเถรสมาคมเขียนไว้ในกฎกระทรวงเลยจะเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมแล้วแต่มหาเถรสมาคมท่านกำหนดแนะนำก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกวิชานี้ไม่เรียนก็ไม่ต้องให้เรียนดิวิชาไหนจะเรียนก็ค่อยให้เรียนอย่างนี้ได้ไหมท่านก็ถามตรงๆแล้วถ้าเกิดเราได้กฎกระทรวงมานี่นะมัน ช่วยให้เนนของเราเนี่ยที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์เนี่ยนะอายุ11 12เนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยไม่ถูกบังคับให้ศึกได้ไหมได้ครับถูกกฎหมายแน่นะแน่ครับหลวงพ่อถ้าออกกฎกระทรวงนี้แล้วแปะไว้เลยครับกฎกระทรวงนี้หน้ากุฏิเกิดใครจะมาทวงบอกว่าเนนมาบวชนี่ผิดกฎหมายนะมาดึงสามเณรเราออกไปนะนี่แหละครับยันกันผีครับแปะไว้หน้ากุฏิใครก็เอาเนนเราไปไม่ได้ถ้ากฎกระทรวงนี้ออกพูดที่นี้แหละครับที่ประชุมสรุปกฎกระทรวงนี้จำเป็นเพื่อใช้เป็นยันกันผีแปะไว้อย่างน้อยสามเณรเราไม่ถูกรบกวนที่ประชุมมีมติผ่านท่านเห็นดีเห็นงามว่าต้องให้ออกกฎกระทรวงผมก็เลยไปชี้แจงในกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนมหาสมาคมรูปอื่นๆอีก2รูปมีท่านเจ้าคุณเลขานุการแม่กองธรรมเจ้าคุณธรรมรเมธีเลขานุการแม่กองบาลีพระธรรมปัญญาพรไปชี้แจงในกฤษฎีกาผ่านโดยว่านักธรรมเอกเป็นม.3ปริญญา3เป็นม.6เขาก็บอกว่าเอ๊ท่านมันเป็นม.6ได้ไงประโยค3เนี่ยก็1 2 3อ่ะเอ้าคุณไม่รู้อะไรคนที่จะจบจะเรียนบาลีได้ต้องจบนักธรรมก่อนใช่ไหมต้องเรียนนักธรรมก่อนเพราะฉะนั้นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอก3ปีแล้วนับยังไงท่านจบป .6 มาค่อยมาเรียนนักธรรมนักธรรมป .6 6ปีแล้วนะเรียนนักธรรมตรีโทเอก3ปีเป็น9ปีเท่ากับม .3 ถูกไหมอ้าวเราไม่ได้โกงอายุราชการ6ปีเท่ากันนะไอ้9ปีจบป .6 มาเรียนอีก3ปีเป็น9ปีแล้วประโยค3มันเป็น6ม .6 เป็นได้ยังไงก็ในเมื่อท่าน3ปีเอาก็นับสินักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอก3ปีประโยค1 2 3อีก3ปีก็6ปีเอ้าแล้วมาเกิดว่าจบนักธรรมบางชั้นแล้วไปเรียนต่อเลยนั่นเนนอัจฉริยะส่วนมากนะประโยค3กว่าจะได้นี่เกือบมรณภาพกันทั้งนั้นแหละมันยากโยมมันไม่ได้เรียนง่ายนะถามว่ามีประโยค3กี่องค์ในนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเรียนปุ๊บจะได้นะยากนะโยมไม่เชื่อมาบวชเรียนสิกว่าจะเป็นมหาน่ะไม่ใช่เป็นง่ายๆอย่างมหาจำลองนะต้องเรียนยากนะก็ชี้แจงไปอย่างนี้ในที่สุดเขาก็เลยเอ้ายากผ่านนักธรรมเอกไม่ใช่เทียบนะท่านนะสมัยก่อนประโยค5เทียบม.6เดี๋ยวนี้เป็นเลยท่านทำไมต้องเป็นม.3ถ้าไม่เป็นม.3มันเป็นการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ท่านมันเป็นกศน.มาเทียบกศน.ยกเว้นภาคบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาประโยคนักธรรมเอกเนี่ยเป็นม.3ไม่ใช่เทียบม.3ตอนนี้นักธรรมเอกเป็นม.3ท่านรู้ตัวไหมแล้วใครเป็นประโยค3นะท่านเป็นม.6จบประโยค3นะใครจะสอบบาลีปีนี้นะสมมติว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นต้นๆเนี่ยอยากจะเรียนปริญญาตรีสอบประโยค3ให้ได้เอาประโยค3เข้ามหาจุฬาเลยแต่ก่อนต้องประโยค5นะพระเดชพระคุณเดี๋ยวนี้ประโยค3เท่านั้นแหละเป็นม .6 เข้ามหาจุฬาได้เลยสามเณรของเรานะอายุ16เอ้ยอายุ11นะ11ขวบหรือ12ขวบจบอะไรจบนักธรรมตรีจบป .6 มาเรียนตรีโทเอก1 2 3ปรากฏว่าถ้าเรียนเก่งๆจบนักธรรมตรีนะ1 2 3บางที4ปีนี่จบมจบประโยค3หรือ3ปีจบประโยค3เรียน3ปีอายุ12 13 14 15เข้ามหาจุฬาได้แล้วถ้ามีนะถ้าเก่งขนาดนั้นนะเห็นไหมเร็วกว่านะโยมจบป .6 มาเรียนบาลีเรียนนักธรรม4ปีไม่ต้อง6ตอนนี้พูดได้แล้วตอนที่ยังไม่ผ่านก็นับ6แต่ไม่ใช่หลอกนะเพราะจริงๆมันไม่มีสักกี่รูปหรอกมันยากกว่าจะได้ประโยค3เนาะหลวงพ่อยากตรงนี้จึงสรุปว่าอย่างนี้นะคนที่เรียนปัจจุบันนักธรรมเอกเป็นม.3ประโยค3เป็นม.6เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยและไม่ผิดการศึกษาภาคบังคับทีนี้เราทำอะไรได้ท่านปีนี้มหาจุฬารับพระสังฆาธิการ ปบสบริหารกิจการคณะสงฆ์เรียน1ปี1ปีนี่นะเข้ามหาจุฬาได้อีกโอ้ทำไมมันง่ายขนาดนั้นน่ะทั้งๆที่ท่านจบนักธรรมเอกเป็นพระสังฆาธิการเรียนมหาจุฬา1ปีเข้ามหาปี1ได้เลยปีหน้าเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎกระทรวงมันออกมาว่ายังไงนักธรรมเอกเป็นอะไรท่านถ้าเรียนจบป.4มาใช่ไหมจบนักธรรมเอกมาใช่ไหมนักธรรมเอกเป็นม.3ในรามคำแหงเนี่ยนะถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจบม.3นะไปเรียน1ปีได้ประกาศนียบัตรเข้ารามคำแหงได้คุณหญิงทั้งหลายเรียนกันอย่างนี้อ่ะแล้วพระเราทำไมจะทำไม่ได้รามเขายังทำเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการเป็นครูสอนนิพพานเรียนได้นักธรรมเอกเท่ากับม.3มาเรียนประกาศนียบัตร1ปีเราเทียบให้กับม.6เข้าเรียนมหาจุฬาได้ทันทีตอนนี้นะครับเปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้19จังหวัดแล้วครับนี่19จังหวัดอ้าวล่าสุดท่านบาลีนะบาลีเราเป็นยังไงจบประโยค9นะครับบอกเลยนะใครจบประโยค9พระเดชพระคุณจบประโยค9นี่นะไม่ต้องเขาเทียบปริญญาตรีใช่ไหมกฎหมายเทียบปริญญาตรีแต่ใครจบประ ถ้าพวกเพื่อนเรียนเดียวกัน โอ ้ถามว่าเป็นไปได้ยังไงทำไมตอบว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้ล่าสุดครับเพิ่งผ่านสภามหาวิทยาลัยออกเป็นระเบียบมหาจุฬามาเมื่อวันที่31สิงหาคมสดๆร้อนๆนี่วันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ย11 10วันเท่านั้นเองเรื่องนี้เพิ่งผ่านยังไม่ทันได้ลงนามดีผมเอามาประกาศให้พวกท่านทราบเป็นวิทยาเขตแรกถามว่าทำได้ยังไงท่านทบวงมหาวิทยาลัยท่านเขาออกกฎออกมาอย่างนี้ว่าคนที่จะต่อปริญญาเอกเนี่ยมี2ประเภทประเภทที่1ประเภทที่1นะเรียนปริญญาโทจบปริญญาโทมาแล้วต้องเรียนหรือทำวินัยพลกี่หน่วยกิจยูนิตเขาบอกประเภทไหนไหมประเภทที่2เอาแบบยุโรปท่านจบปริญญาโทมาปริญญาตรีมาแล้วต้องเข้าห้องเรียนและทำวินิพนธ์ของมหาจุฬาทำวินิพนธ์ด้วยเท่าไรครับ78หน่วยกิจปกติปริญญาโทก็ทำเท่าไร38หรือ45หน่วยกิจแต่ถ้าท่านไม่เรียนปริญญาโทนะทำวินิพนธ์อย่างเดียวทำเล่มหนาๆ นะ78หน่วยกิจเขียนเลย4ปี3ปี4ปี5ปีเล่มใหญ่ๆได้ด็อกเตอร์เลยนั่นเขาวัดปีอนิพนธ์ท่านแบบยุโรปแล้วทบวงเขาเพิ่งออกกฎกระทรวงมาเมื่อต้นปีมหาจุฬาก็ถือโอกาสสงเคราะห์พวกประโยค9ไม่ต้องไปเรียนใหม่แล้วจบประโยค9พระคุณเขียนวิทยานิพนธ์เลยครับเสนอมหาจุฬาได้ด็อกเตอร์ถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นจริงขึ้นมาแล้วโดยที่ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยเขาเปิดช่องไม่ใช่มหาจุฬาเราทำเองนะเขาเปิดช่องให้คนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยนะเรียนปริญญาเอกได้ในประเทศไทยเลยครับไม่ใช่เฉพาะมหาจุฬาเท่านั้นเรียนได้แต่ต้องเขียนอิทธิพลเล่มใหญ่มหาจุฬาทำแล้วครับสำหรับประโยค9เอาแน่ครับปีหน้าท่านเลยนี่คือสายปริยัติธรรมนะบาลีนอกจากประโยค3เท่ากับม.6แล้วประโยค9ต่อปริญญาเอกได้อนาคตสดใสโชติช่วงชัชวาลของมหาจุฬานี่เป็นยังไงครับมหาจุฬาบอกแล้วตอนนี้เราเปิดตรีโทเอกวิทยาเขตทั่วประเทศเกือบไม่ต้องคุยแล้วครับตึกใหญ่ขนาดนี้นี่ต่อไปในอนาคตรับคฤหัสถ์แน่นอนผ่านประกันคุณภาพนะใกล้จะผ่านแล้วใช่ไหมผ่านประกันคุณภาพนะรับคฤหัสถ์เข้าเรียนแต่มีข้อแม้ถ้าตึกนี้พระเรียนเต็มให้พระเรียนโยมช่วยกันสร้างตึกใหม่นะช่วยกันสร้างตึกใหม่บอกสวอีกเอาตึกใหม่ตึกเก่ายังใช้ได้หมดคิดถึงตึกใหม่ทศวรรษหน้าเมื่อ2วันที่แล้วอาจารย์จากประเทศจีนนะพระจีนจากแผ่นดินใหญ่มีลูกศิษย์ในพุทธสมาคมนี่หลายร้อยล้าน 2-300 ล้านท่านบอกจะมาขอเปิด ปริญญาตรีโทเอกในมหาจุฬาสอนเป็นภาษาจีนมาดูที่มหาจุฬาที่วังน้อยเลยผมพาดูเลยนะนี่ตึกอธิการบดีใหญ่พอๆกับตึกนี้เฉพาะตึกอธิการบดีตึกเดียวนะห้องสมุดก็พอๆกับตึกนี้เนี่ยแล้วอาคารเรียนสร้างธันวานี้เสร็จเลยโยมอาคารเรียนสำนักงานใหญ่นี่6ชั้นครึ่ง8ตึกสร้างติดกันเลยเรียนได้ 10,000 ลูกสร้างหอฉันหอประชุมหอพักเสร็จมาแล้วที่เดิมมีอยู่84ไร่ตอนนี้เพิ่มอีกรวมไปแล้วเกือบ230ไร่ปลูกป่าปลูกอะไรต่างๆที่วังน้อยนะฝ่ายจีนมาเห็นเข้าทึ่งตกลงจะมาขอใช้สถานที่สอนปริญญาตรีให้มหาจุฬาเนี่ยสอนเป็นภาษาจีนส่งพระจากประเทศจีนมาเรียนปีละร้อยลูกรับปริญญาจากเราประเทศจีนจะมาเรียนที่มหาจุฬาจีนแผ่นดินใหญ่นะมาตกลงกันแล้วมาดูสถานที่แล้วเมื่อสองสามวันนี้ชอบใจก็เลยกระซิบบอกโยมเหมือนกันพระจีนมาเป็นร้อยนี่ช่วยสร้างหอพักให้หน่อยนะโยมนะช่วยกันเฉพาะหอพักจีนหาเจ้าภาพอีกนะในที่สุดนี่ต่างประเทศก็จะมาเรียนกับเราที่นั่นก็จะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกตอนนี้มหาจุฬาจัดวิสาขบูชาที่ผ่านมาลงนาม40ประเทศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกปีหน้าก็จะจัดอีกมหาจุฬาเขาลงนามให้มหาจุฬาเป็นผู้ประสานงานและโครงการนี้จะเทิดพระเกียรติในหลวง60ปีครองราชเข้ามอสอแล้วที่มหาจุฬาเป็นศูนย์กลางประสานงานเนี่ยวิสาขบูชาโลกเอาเข้าประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่9เห็นชอบเลยให้มหาจุฬาเป็นผู้ประสานงานจัดวิสาขาโลกแล้วเป็นโครงการถวายในหลวง60ปีครองราชเพราะฉะนั้นทั่วประเทศเรามาจัดร่วมกันถวายในหลวงทั้งหมดนี่เป็นทิศทางที่มหาจุฬานี่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของพุทธศาสนาของโลกโดยประเทศจีนประเทศอะไรไหนรวมกันมาแล้วขอนแก่นนี่ก็รับเลยลาวก็เมนนะไม่แย่งเลยเอ้าผมก็รับแถวจีนแถวนู่นนะแบ่งกันนะโควต้านะโอ้เพราะฉะนั้นก็สดใสอนาคตทิศทางดูแล้วนี่ไม่หลงทางแน่นอนตึกนี้โยมอย่าว่าแต่จะร้างเลยอีก5ปีก็ไม่พอเรียนตอนนี้ก็เกิดจะไม่พอเรียนแล้วโยมต้องสร้างตึกใหม่ไม่เหมือนที่ทั่วไปและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเข้ามาบวชกฎกระทรวงออกมาเรียบร้อยแล้วและคฤหัสถ์ก็มีสิทธิ์เรียนได้ลูกหลานญาติโยมก็เรียนได้และต่างประเทศก็สมัครกันมาเรียนดูไปดูมาแล้วทิศทางข้างหน้านี่ไม่ใช่ถนนเลนเดียวนะ8เลนนะ8เลนรออยู่ข้างหน้านี่รถบัสนะต่อไปรถพ่วงอีกขนกันไปเลยนะเอาละครับอนาคตมันถ้าจะยิ่งใหญ่มากแต่ยังไงก็ต้องฉันข้าวกันก่อนก็ขอให้ฝันกันเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับฝันไกลไปถึงได้ปัจจุบันต้องดีนี่ต้องส่งหมดนะอนาคตอยู่ที่พระป่าวันนี้แหละครับขอฝากก็คิดความเห็นด้วยความห่วงใยแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ขอคุณความดีที่เราได้สร้างอาคารนี้ถวายหลวงพ่อสมเด็จอาสภะพระพุทธาจารย์อาสภะมหาเถระเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของพระคุณท่านขอบุญบารมีธรรมของพระคุณท่านจงปกแผ่ไพศาลคุ้มครองพร้อมทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้พรแด่ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่ำร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตภัยอันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเทอญ